potem się zdobywa nowych przyjaciół, którzy będą chcieli znać kogoś słynnego z Trójki, kto wygrał konkurs i tak dalej. No tak, ale wyobraża sobie pan, dosyć kiepska sytuacja, żeby się tak zaprzyjaźniać tutaj z panią Alicją Majewską na przykład. I żeby od razu wiedziała, że przegra ten konkurs, prawda? No. Tak, nie, ale myśmy się umówili na początku, że żaden konkurs, to jest przedurodzinowe spotkanie, ale ja jeszcze oczywiście chciałem wykorzystać okazję do tego, żeby słuchacze, chociaż słuchacze Trójki panią znają, bo tutaj pani bywa i prowadzi audycję, ale żeby jeszcze czegoś się dowiedzieli. Pytanie 2 albo 3 zostało nam z tego quizu urodzinowego. No to ja poproszę 3. Jeśli kobieta miała już 2 narzeczonych, to znaczy, że następny będzie który? Trudne pytanie. Wiem. Myślę, że no chyba państwo muszą mi odpowiedzieć. Mimo, że zdawałam maturę z matematyki rozszerzonej i ogląda to moja mama, która jest matematyczką, więc obciachem byłoby się pomylić. Wydaje mi się, że jest to 3 mężczyzna. Bardzo dobra odpowiedź. Bardzo będzie to 3 narzeczony. Dziękuję. Ja też jeszcze próbowałem z takich skorzystać z informacji biograficznych dotyczących pani Basi i ustalić, jak bardzo pani Basi nie było, kiedy powstawała Trójka. I ustaliliśmy, że bardzo pani Basi nie było wtedy, ponieważ według danych, które mi pani Basia podała, jej rodzice urodzili się 10 lat po powstaniu Trójki. Czyli można powiedzieć, że jeszcze kolejne pokolenie nie było jeszcze na świecie. Ja też z matematyki nie jestem dobry, ale tak można tak uznać. Także rozumiem, że tutaj w tym studiu pani bywa, bo pani przechodzi, już coś pani tutaj grała, tak? No i jutro o 19:00 ten koncert na urodziny Trójki. Tak, to jest moment na autopromocję. Tak, to jest moment. Zapraszam jutro na godzinę 19:00 do studia, w którym się znajdujemy. I to będą piosenki Agnieszki Osieckiej? No tak, nie może być inaczej. Studio Agnieszki Osieckiej. Może być, ale... ale będą piosenki Agnieszki Osieckiej. No i wszystko się zgadza. No to proszę państwa, Basia Małecka. Szkolnego mundurka z pokoiku na piętrze, z fotografii z warkoczem, ze spacerów na wietrze. Coraz mniej dziś pamiętam, coraz rzadziej się śmieję. Pozostało mi jedno wspomnienie, mój pierwszy bal, te walczyki leciutkie jak świerszcze. Pierwszy bal, czyjeś oczy wesołe na szczęście. Pierwszy bal. Bal z myszką, bal z łezką, bal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Mój pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, jedyny bal. Na cóż dawne ulice, kalendarze, powroty, po co tyle tęsknoty? Ja ci wierzę, nie trzeba. Kiedy patrzę na ciebie, nie pamiętam już o tym, tylko tyle, a ty się nie gniewaj za tamten bal. Za walczyki leciutkie jak świerszcze, pierwszy bal, czyjeś oczy wesołe na szczęście. Bal z myszką, bal z łezką, bal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Mój pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, jedyny bal. Chyba państwo znają tę piosenkę. Na cóż dawne ulice, kalendarze, powroty, po co tyle tęsknoty? Ja ci wierzę, nie trzeba. Kiedy patrzę na ciebie, nie pamiętam już o tym, tylko tyle, a ty się nie gniewaj za tamten bar. Za walczyki leciutkie jak świerszcze, pierwszy bal. Za te oczy wesołe na szczęście, pierwszy bal. Bal z myszką, bal z łezką, bal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal, mój pierwszy, jedyny bal, mój pierwszy, jedyny bal, mój pierwszy, ostatni. Jacek Piskosz. Barbara Małecka. Basia Małecka, Jacek Piskosz. Basia Małecka, ciąg dalszy jutro o 19:00 w tym studiu i na tej antenie. A za Basię jutro będą trzymali kciuki wszyscy ci, którzy dzisiaj wystąpili w tym przedurodzinowym koncercie. To znaczy Mela Koteluk, Magda Umer, Alicja Majewska, Ralf Kamiński, Tomek Organek, Włodzimierz Korcz, Michał Pepol, Tomek Lewandowski, Bogdan Hołownia, Pola Atmańska, Jacek Piskosz, Luk, z najlepszymi życzeniami dla trójki. W koncercie piosenki ustawionej, czy w ustawionym piosenki koncercie, czy w koncercie ustawionej piosenki, to są wszyscy ci, którzy trójce przyszli złożyć najlepsze życzenia. Ustawiony konkurs piosenki albo ustawiony piosenki konkurs, tak sobie to nazwaliśmy. Tak nazwaliśmy ten wieczór tuż przed 63. urodzinami trójki. Powtórzę: Mela Koteluk, Tomasz Organek, Magda Umer, Ralf Kamiński, Alicja Majewska, Luk, Basia Małecka. To spotkanie piękne, przyznają państwo, poprowadził Artur Andrus, a my do 20:00 jeszcze będziemy kontynuować urodzinowe spotkania, urodzinowe rozmowy tutaj w trójce. 9:05. 63. urodziny trójki. just since you know that you can go much faster. I know the people's talking real so cheap. Hey, I've got this brutal child ingrained on me. I'm gonna use my power to ascend. You know I've got this burning gift to use. Such that there's no way I lose. I was born to rock and bound to last. You never see my feet cause I move so fast. Dancing, hey, nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance. Hey, got candy in my Can't Hit, Jamiroquai. Czuję taki przypływ emocji, przypływ dobrej energii w tym koncercie. Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. I Agnieszka Owszańska. Też przy mikrofonie. Jak myślisz, kto wygrał ten konkurs piosenki ustawionej? Myślę, że do końca jeszcze nie wiadomo. Myślisz? Ale popłyniemy w jakąś miłość nieznaną. Tak. Proszę Państwa, coś jeszcze się wydarzyło w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale myślę, że do tego wrócimy jutro. Jesteśmy oczywiście z tym koncertem, byliśmy także w mediach społecznościowych Trójki i na YouTubie. Tam można będzie go zobaczyć, gdyby Państwa ominęła ta przyjemność. My jesteśmy jakieś rozemocjonowanych. Totalnie. Co za emocje towarzyszyły nam, nie tylko nam. Mam nadzieję, że wszystkim tym, którzy z nami byli i zostaną. Mnóstwo ustawionych gości przed nami. Mnóstwo ustawionych gości do 20, więc wyczekamy na nich teraz, bo jeszcze trwają jakieś spotkania, jeszcze trwają rozmowy, proszę Państwa. To nie jest takie proste, kiedy się spotykamy po latach, rozstać się, przyjść do studia i porozmawiać. Ale my ich zmusimy. Zmusimy ich. Słyszę może małe szabadabada. Może nawet zwyciężczyni konkursu przyjdzie. Mind. Takim tanecznym krokiem prawie wychodziliśmy ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Dzisiaj przypomnę Borowiecka i Obszańska. To jest ten duet, ale nie same. Ale nie same. Zwyciężczyni ustawionego konkursu piosenki Basia Małecka, wielkie oklaski. Basia, dobry wieczór. Jak się czujesz po tym zwycięstwie? Wybornie. Wybornie. Oczywiście jestem bardzo zaskoczona, no bo przecież nie można było się spodziewać tego werdyktu. Nie, nie można się było tego spodziewać, choć konkurs był ustawiony. Wielokrotnie podkreślał to prowadzący Artur Andrus, ale to wyjście na scenę studia imienia Agnieszki Osieckiej, no przecież bardzo bliskiej tobie, to musi być coś szczególnego. No właśnie, ja nie wiem, czy to jest właśnie tak przypisywane każdej osobie. Ciekawe, że ja powiedziałam, że musi to być coś szczególnego, że teraz powinnaś to potwierdzić. Absolutnie. To była bliska postać na pewno na jakimś etapie mojego życia, ale teraz ta płyta jest raczej takim pożegnaniem na rozstanie. Agnieszka. Tak jest. Czyli kolejne przed tobą wyzwania i ten horyzont się nie kończy. Tak jest. Tego się trzymamy w takim razie. Zaraz jeszcze wrócimy do twoich przeżyć ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, ale chciałyśmy też przywitać Urszulę Kuletę. Dzień dobry, Ulu. Dzień dobry. Trenerka wystąpień publicznych. Myśmy też, zdradzę w imieniu swoim i Agnieszki Obszańskiej, pracowały z Ulą wiele lat nad tym, żeby brzmieć tak, jak brzmimy. Nie udało się. Nie podważaj umiejętności Uli, bo to jest bardzo nieuprzejme. Agnieszka. Właśnie. Proszę cię. Więc chciałam ciebie też zapytać o ten powrót tutaj na Myśliwiecką, o to, jakie emocje ci towarzyszyły w tym wieczorze, no bo przecież jesteś z tym miejscem związana bardzo mocno. No, jak was słucham, to po prostu miód na moje serce. Jednak się udało. Udało się. Koncert niezwykle wzruszający, atmosfera porywająca i wszyscy znaleźli kawałek emocji i serca w tym koncercie. Ja bardzo, ogromną część. I powiem wam, że duch Wasowskiego i Przybory, który gdzieś unosił się i Agnieszki Osieckiej, to było to, co najbardziej mi się podobało, bo to pokazuje, dokąd zmierza trójka i jaka jest idea, która przyświeca tej antenie. Basia Małecka także jest z nami. No dobrze, to teraz musimy zdradzić. Najważniejsze jest to, że ten konkurs nie był ustawiony, dlatego gratulujemy raz jeszcze, Basiu. Bardzo, bardzo dziękuję. To jest też o tym, że to, w jaki sposób interpretujesz piosenkę, w jaki sposób z nią igrasz, to jest coś, co właśnie wytycza pewne nowe tory i takie myślenie. Jest tym groove, jest tym polot. Mało jest tutaj takiej sztampy, której można by było się spodziewać. Ale komplement. No, ja się staram, właśnie to było założenie i przy płycie, i przy jutrzejszym koncercie, no bo koncert będzie się składał z piosenek z płyty. Agnieszka. Tak, bo nagrodą w ustawionym konkursie piosenki był koncert w dniu urodzin trójki. Tak, dziękuję. 19. To, co mi przyświecało przez cały ten proces, od tworzenia recitalu, z którego wzięła się ta płyta, po już samą płytę i koncerty, żeby tych tekstów nie interpretować. Że to jest to, co te, uważam, utwory zjada i co sprawia, że po prostu tracą tego ducha. To, nie wiem, tracą jakąś taką współczesność, nie wiem jak to nazwać, ale że stają się wtedy takie okropnie ciężkie, nie do słuchania. A ty rzeczywiście udowodniłeś tymi swoimi wykonaniami, że one właśnie są jak najbardziej aktualne, są jak najbardziej współczesne, że ten nerw, te emocje, to piękno, które w nich jest, no cały czas jest aktualne. Znaczy w ogóle, że to są takie piosenki, które trochę na przekór algorytmom, to znaczy, że to są świetnie napisane numery, to znaczy, że one mają świetnie napisane teksty i muzykę i można z tą muzyką grać i można, nie wiem, reharmonizować te utwory, trzeba trzymać się melodii, ale że to jest tak porządnie napisana muzyka i z tym, no z tym się nie da dyskutować i to jest po prostu nie clickbaitowe, ale dzięki temu też jest po prostu dobre i ponadczasowe. Reharmonizować, jak ona to pięknie powiedziała, Urszulo. Powiedziała to przepięknie, ale też nie mogłam się oprzeć pokusie wnikania w te realizacje i Andrusa, które po prostu... Tak, wniknąć w Artura Andrusa. Ale to słuchajcie, po prostu tak nas zdyscyplinował, żebyśmy wszyscy poćwiczyli dykcję. przyspieszając słowo bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, no spróbujcie. Bardzo, bardzo, że wcale niełatwe. Nie umiem odtworzyć tego, co wykonał na scenie Luke. Znajoma melodia. Gdzieś wiem na pewno, że ją znałam. A, ale mówię tak. O tej drugiej części. Tak. I jeszcze ciekawym, bardzo paszczowym dźwiękiem wykazał się pianista Basi, który robił coś takiego, co przypominało perkusję. Nie potrafię tego zrobić. On to zrobił świetnie. Ale co to znaczy, kiedy wykorzystamy nieoczywisty instrument, jakim jest nasza paszcza. Aparat mowy. Aparat mowy, aparat głosu również. Tak. Specjalistka od przemowy i aparatu mowy. Urszula Kuleta. Bardzo dziękujemy za wizytę, Basia Małecka. Czego jutro się spodziewać? Szału. Szału, to będzie szał. To my jeszcze teraz, Basiu, dziękując ci i licząc bardzo na wiele spotkań, nie tylko to jutrzejsze, także w twoich audycjach oczywiście, co drugą niedzielę w Trójce. Teraz przeżyjmy to jeszcze raz, pod takim hasłem, wydaje mi się. Wróćmy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zupełnie na gorąco obserwował ten koncert, który już za nami, Maciej Jankowski, i on właśnie dla państwa przygotował to zestawienie. W ustawionym konkursie piosenki udział wzięli Alicja Majewska. Panie Wasowski, panie Przybora, chyba już wracać pora, najwyższa pora, najwyższy czas. Bardzo brakuje tu was, panie Przybora. Magda Umer. Nikt otuchy nie doda, cienie kłębią się gęściej, a tu nagle pogoda, taka dobra pogoda. Odpowiednia pogoda na szczęście. Mela Koteluk. Lubię, kiedy patrzysz na mnie do samego cna. Basia Małecka. Mój pierwszy bar, te walczyki leciutkie jak świerszcze. Pierwszy bar, czyjeś oczy wesołe na szczęście. Pierwszy bal. Ralf Kamiński. Kto pomoże przetrwać noc? Kto przegoni myśli złe? Tomasz Organek. Spoglądam na to bez złości, myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Luk. Zwiata do miasta, błyska tak gwiazda, mocy to jasna, wiosna, praska, kooperacja na wielu warstwach, nasza niebarska konfederacja, w głowie to trzaska, jak dobra kaska, piórka lekarska, minowa łaska, to nie Alaska, nie Madagaskar, to polski maska o wielu kontrastach, w sercu to nastaw, miłości jazda, niech wylewa w nas tu dialogu asfalt, miłości asfalt, wolności hasła. Artur Andrus. Życie jest dziwne, życie jest dziwne, bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo dziwne jest to, powtarzamy, proszę. Bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo dziwne jest szybciej. Bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo dziwne jest, coś wam nie idzie szybciej. Bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo jest. No właśnie, niektórzy mogliby pomyśleć, że się znęcał nad publicznością. To wszystko jest bardzo dziwne. Katarzyna Borowiecka, Agnieszka Obszańska, ale nasi no nie same, nie same jesteśmy w studiu, to może tak przedstawmy, tak jak siedzą. Gabi Darmetko. Dzień dobry. Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Michał Olszański. Jestem. Tomasz Gorazdowski. Dobry wieczór. Reprezentacja Radia 357. Miło was gościć w Trójce. Jakie emocje temu towarzyszą? Ja to zaczynam. Zaczyna, Kasia. Wszyscy na ciebie patrzą. Katarzyna Pruchnicka. Tak, emocje są duże, przemiłe, cudowne. Ja zawsze mówię, i to nie będzie, myślę, przykre też ani dla nikogo, ja zawsze tu wracam jak do domu. Jest też bardzo fajne, że to jest dom, z którego wyszłam, wracam tu jak do takiego rodzinnego domu i strasznie dla mnie cenne jest to, że to, co tu gdzieś tam w nas wszystkich się działo, czego się nauczyliśmy i też emocjonalnie i międzyludzko. Wciąż jesteśmy związani. Słychać te emocje tak. Bardzo, ale to, że to idzie dalej, że na tej podstawie my naprawdę możemy budować też coś innego, a to nie zmienia faktu, że przychodzimy tutaj jak do domu. To są relacje. Ja się przytuliłem dzisiaj w ciągu ostatniej godziny 30 kilka razy. Liczyłeś? Tak. Każde przytulenie dla mnie jest, jak wiecie, doskonałym przeżyciem. A teraz jest przytulony do mnie. Tak. Przytulony jestem do Tomka, z którym razem do Trójki przyszliśmy w 95 roku. I zdradziliście już, że spędziliście tutaj nie jedną noc. W tym studiu. Bo mieliśmy nocne audycje między 12 a 2, które prowadziliśmy razem. To się nazywało Nocna Trójka pod Księżycem, czy Sportowa Trójka? Sportowa tak. Trójka pod Księżycem. I jak pod Księżycem kiedyś... to trudno, żeby była dzienna, Michale. No dobrze, ja wiem. Perfekcyjna kobieta. Słuchaj, ale jak raz przyszedł tu Kulej i taką noc spędziliśmy z Jurkiem Kulejem. Och. Powiem wam, że niezapomniany wieczór i noc. Musiały być opowieści. Oj, i to jakie. Ale o emocjach teraz miałeś mówić związanych z dzisiejszym przyjściem, bo mnie te emocje przez ostatnie lata towarzyszyły mniej. Natomiast dzisiaj przyznam, że jak przechodziłem przez te zielone drzwi, no to serce mi zaczęło tak trochę łomotać i tyle rzeczy się przypomniało, kiedy pierwszy raz tutaj do Pawła Zegarłowicza przyszedłem, jeszcze była taka drewniana lada, jak gdzieś w sądzie. No, 25 lat bez 3 dni dokładnie, tak przegalopowało przed oczami. Gabi Dermetko, ty bardzo wcześnie zaczęłaś. Ja tu zaczynałam moje dorosłe życie, miałam 19 lat, to był dzień po maturze, jak ja tu przyszłam i wyszłam stąd po 14 latach. I tu teraz jest przerwa, 4,5 roku mnie tu nie było i bardzo dziwnie się wchodziło do tego miejsca, ale właśnie wszystkie emocje wróciły i z jednej strony miałam wrażenie, że ja tu byłam wczoraj, że się nic nie zmieniło, szczególnie jak się wszystkich ludzi spotkało. Skoro chłopcy są z redakcji sportowej, a my pamiętamy chyba wspólnie tutaj słynny występ Pomponiar, pamiętacie? No tak. Pamiętamy. To jest na YouTubie jeszcze gdzieś. To chyba był 2012 rok, prawda? Tak. Tak, ale można to znaleźć na YouTubie. Nie, bo nie proszę nie szukać. Tak. Proszę państwa, to jest mój apel. Proszę nie szukać. Pomponiary to było ładne. Hej Miki, to był tak. Wspaniały podkład muzyczny. Wybrany przez Agnieszkę Obszańską, bo to właśnie Agnieszka Obszańska trenowała, czyli liderki drużyny Grzmoty Myśliwiecka, tak to się nazywało? Tak było. Ja jeszcze mam ten szalik. A dwa grzmoty przed nami. Przegrali chyba wtedy, tak? Strasznie, sromotnie. Przegrali akurat tam wyciągacie na światło dzienne jakiś jeden. A ile było zwycięstw? Spektakularna jakaś tam historia. A ile było zwycięstw, tak, dziewczyny? No. Bardzo dużo zwycięstw, ale jeszcze chciałam was zapytać o koncert. Czy uważacie, że Ustawiony Konkurs Piosenki to jest taki cykl, który warto kontynuować? Zdecydowanie. Bardzo mi się podoba. Ale konkurs formuła. Ustawionej piosenki. Tak. Konkurs, albo Ustawiony Piosenki Konkurs też mi się podobał. Bardzo. Byłem w ogóle... Ale można ustawiać? W sensie, kto może ustawiać? Bo to jest ciekawe. To ja jest kluczowe. Od strony regulaminu chciała się dowiedzieć. To rzeczywiście jest kluczowe, o tym porozmawiamy. O tym porozmawiamy za moment. Gabi Dermetko, Katarzyna Prófnicka, Michał Olszański, Tomasz Gorazdowski, Radio 357. Dziękujemy wam bardzo. Dzięki. Dziękujemy za tę wizytę i oby jak najwięcej tych wizyt. Moloko, The Time Is Now, a potem kolejni goście. You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. Here in your arms I feel sunshine. Give up yourself until the morning. The time is now. Give up yourself until the morning. Let's make this moment last. You may find yourself out on a limb for me. Could you accept it? Give all I have, but it's not enough, and my patience is short, so I'm calling your bluff. Give up your seat, one to the moon. The time is now. A z nami? O, cóż, zróbcie hałas. Potraficie. Ćwiczyli na sali. Natalia Grzeszczak. Dzień dobry. Grzeszczyk, dzień dobry. RMF Classic, ale także wieloletnia dziewczyna, która zajmowała się tutaj rozrywką. Było zabawnie dzisiaj. Czy ty jej właśnie wypomniałaś wiek? Nie. No, człowiek przyjdzie do trójki po latach i proszę bardzo, od razu schlastają go wiekiem. Czy się wzruszyłam? Czy to było na poziomie? To było bardzo na poziomie. Pytanie oczywiście było trochę inne. Czy, odpowiem, czy sobie na to, na które chcę sobie odpowiedzieć. Tak? Każdy ma takie pytania, na jakie zasługuje. No. Ten głos państwo doskonale znają. Dariusz Rosiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Raport o stanie świata Dariusza Rosiaka, ale jest też Agata Kasprolewicz. Dzień dobry. A nawet dobry wieczór. Dobry wieczór. Agata Kasprolewicz. Raport o książkach Agaty Kasprolewicz, ale oczywiście wokół raportu to się wszystko kręci. Bardzo się cieszymy, że jesteście. Chciałam was zapytać ponieważ Basia zaśpiewała piosenkę Mój pierwszy bal, wygrała tą piosenkę, nasz ustawiony konkurs piosenki. Pamiętacie swój pierwszy dzień w Trójce? Teraz jest odgrzebywanie w archiwum. Ja się urodziłem 10 dni po powstaniu Trójki. O proszę. I od razu tu przyszedłeś? Nie wiem, ale czuję się rówieśnikiem. No, mało tego, uważam, że to nie był przypadek. Że 1 kwietnia powstała Trójka, a 11 ja się urodziłem. To już wiedzą państwo, kiedy Dariuszowi Rosiakowi wysyłać teraz urodzinowe życzenia w tym roku. Kwiaty, bomboniarki i różne inne cymesy. Natalia, grasz o staż. To był ten konkurs, który cię tu przyprowadził. Tak, tak. I pamiętam przesłuchania w tym konkursie. I pamiętam, że jak wchodziłam na przesłuchanie, to miałam takie poczucie, co ja tutaj robię? Ja w ogóle nie pasuję do tego programu. Aż wyszłam na rozmowę i pamiętam, że na rozmowie byli Adam Sobieraj, był Michał Nogaś, był świętej pamięci Andrzej Zakrzewski. Wieloletni kierownik redakcji Rozrywki. Tak, i był Artur Andrus. I ja nawet nie wiem, o czym myśmy rozmawiali. O ustawionych konkursach na pewno. Ja im coś opowiadałam, tamten nie był oni się ustawiony. Ze mnie śmiali, albo do mnie śmiali, ale wyszłam tak 3 metry nad ziemią z tego spotkania i sobie pomyślałam, że dobrze, to nie jest istotne, czy ja wygram, ale już sama ta rozmowa sprawiła mi taką radość, że tyle by mi wystarczyło, a potem zadzwonił Paweł Drost i powiedział, zapraszamy. Trwa to od lat. Tak. Miłość do radia się nie kończy. Agata, ty sobie przypomniałaś? Ja nie pamiętam tego pierwszego dnia, ale pamiętam wielkie emocje i może bardziej pamiętam takie pierwsze moje spotkania z Trójką, a one były od samiuśkiego początku, bo wiecie co, jak mam jakieś wspomnienia z dzieciństwa, to jedno z takich najbardziej barwnych i najbardziej wyraźnych to są wieczory w kuchni z moją kochaną mamą i leciała wieczorem lista przebojów, którą prowadził Marek Niedźwiecki, a ta muzyka i ten piękny głos Marka Niedźwieckiego płynął z radioodbiornika Jowita. I to pamiętam bardzo dobrze, a byłam na tyle mała, że sobie wyobrażałam, że to tam takie małe ludziki w środku. Wiecie, i ten pan Marek też tam tak siedzi sobie w środku. Wyobrażałyście, tak. To ja jeszcze przypomnę, że jutro Marek Niedźwiecki będzie gościem Michała Nogasia w specjalnej audycji tuż po 20:00. Też pewnie o Trójce rozmawiają. Kogo byście widzieli jako wygranego, wygraną, gdyby ten konkurs nie był ustawiony? Tutaj do jakiejś sensacji dążymy. Dopuszczają nas. Tak, my wyjdziemy, powiemy, a potem będzie nam się wypominać przez dziesięciolecia. Katarzyna Borowiecka zadaje łatwe pytania na temat trójki. Ja bym chciała usłyszeć całą prawdę. Nie będziemy mieli koleżanek i kolegów. Przestaną nas lubić, jak powiemy. Wszyscy wygrali. No. Wszyscy byli wspaniali. Dobrze, to ja to na siebie wezmę. Artur Andrus. Oczywiście, jak zwykle zawsze Artur Andrus jest... Świetna dykcja. Tak. Poczucie humoru. No, życie jest dziwne. Ja mogę odpowiedzieć na pytanie, na które nie miałem okazji odpowiedzieć. Ja miałam wrażenie, że się zacząłeś wymigiwać, dlatego przeszłam do koleżanek i dałam ci więcej czasu. Nie zadałaś mi pytania. Skąd jestem? Myślicie, że ja się pojawiłem w Trójce w 2006 roku, ale to jest nieprawda. Ja pierwszy raz trafiłem do Trójki, nie tyle trafiłem do Trójki, ile chciałem trafić do Trójki, w 89. Kiedy mieszkałem we Francji, przyszedłem i pamiętam, że rozmawiałem z Anną Semkowicz, wspaniałą publicystką, reporterką, no, legendą Trójki z tamtych czasów. I umawialiśmy się, że być może coś zrobię dla Trójki z Francji. I nic nie zrobiłem oczywiście, bo to był... Dlaczego? Bo za bardzo się przejąłem. Bo się przejąłem do tego stopnia, że nie byłem w stanie nic zrobić, co moim zdaniem spełniało kryteria. No ale potem jakoś się potoczyło to inaczej. I znalazłem się w Trójce w 2006 roku. Tak, Krzysiek Skowroński mnie zaprosił. Reszta jest historią, można by tak teraz powiedzieć. A w twoim przypadku ten pobyt w Trójce to też było mnóstwo wyjazdów. No tak, tak, no bo to był ten czas, kiedy te wszystkie akcje wymyślone przez Krzyśka... Trójka przekracza granicę. Trójka przekracza granicę. Jeździliśmy po różnych kontynentach. Był też taki czas przed wyborami w 2008 roku, że pojechaliśmy zresztą... Teraz możecie powspominać. Agnieszka Obrzańska też była. Jak wspominać. Będziemy to ciągnąć do 20. Ty też wtedy byłaś w tym, prawda? Tak, ale warto wspomnieć. To było niezwykłe wydarzenie, takie miesięczne wydarzenie, gdzie relacjonowaliśmy to, co dzieje się w Ameryce przed wyborami pierwszego prezydenta czarnoskórego. Tak, ale wiecie co, to wtedy mi się wydawało, że Trójka miała taką jakość, która polegała na tym, że nie wiadomo było, co będzie dalej w Trójce. To znaczy, jak ktoś włączał radio, to nie wiedział, co znajdzie. To, co znajdował, najczęściej było bardzo dobre. Te pomysły były bardzo często, wydawały się nierealizowalne, wydawały się po prostu kosmiczne, z kosmosu wzięte. Nie wiadomo, jak to można by zrobić, nie wiadomo, skąd mają być pieniądze. Okazywało się, że wszystko da się zrobić. To jest może dobra metoda na życie. Mm-hmm. No też to sprawdziłeś w tym momencie, prawda? Tak, no właśnie. No to w takim razie powspominaliśmy. Patrzę na Agnieszkę teraz. Czy masz jeszcze jakieś pytania trudne? Tak, bo pomyślałam sobie, że będąc w takim gronie i mając was tutaj, zaraportujcie jako ci, którzy w różnych dziedzinach wprawdzie, ale z radiem, informacją, z dziennikarstwem idą ramię w ramię od lat. Co dzisiaj powinno być najważniejsze dla dziennikarzy i tych, którzy odbierają informacje z drugiej strony? To może państwo się wypowiedzą, bo ja tu raczej w rozrywce. Rozrywka jest najważniejsze dla rozrywki. Myślę, że w każdej dziedzinie jest, tak mi się wydaje, że może być to samo najważniejsze. Żeby się nie dać ogłupić, żeby się nie dać zwariować, żeby zachować... Przepraszam za słowo, ale po angielsku to się nazywa integrity. Nie ma dobrego odpowiednika polskiego, ale to jest jakiś taki rodzaj kręgosłupa, który chroni nas. Uczciwość, prawość. Coś, co chroni nas przed tym wszystkim, co nas otacza w takiej najgorszej formie, powiedzmy sobie szczerze, bo to, co się dzieje i co na nas naciska z różnych stron, przybiera coraz bardziej potworne i inwazyjne formy. Niech się spełni. Myślę, że takich mediów wam i nam życzymy. I Agata Kastrolewicz postawi kropkę na i. Tak, że wy nas strasznie... normalnie non-stop albo nie dajecie odpowiedzieć, albo przerywacie. Bo ja też tutaj, prawda, chciałabym się zgłosić z odpowiedzią, jednak namyśliłam się. Zostałyśmy skarcone. To ja powiem tylko tyle, że wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby się nie ścigać z nikim, ani w internecie, ani z konkurencją i nie ścigając się być uczciwym wobec przede wszystkim słuchaczy, odbiorców i w końcu wobec siebie. To są takie może proste rady, ale wydaje mi się, że złote rady. Ja bym chciała zadedykować piosenkę i to będzie moment, w którym rozrywka spotka informację i dzisiaj Tomek Organek ją zaśpiewał. Piosenkę, którą kilka lat temu Barbara Kraftówna z archiwalnym głosem Jerzego Wasowskiego zaśpiewała. Właśnie z Machiavellego o tym, jak dzisiaj powinniśmy odpowiadać na ten świat, który nas atakuje, który może czasami jest trudny, ale my sobie naprawdę z nim poradzimy. Także odsyłam do tej piosenki. A jednak się to splotło. Dokładnie tak. Zapraszam cię do pokoju numer 16. Posłuchamy sobie taśm. Natalia Grzeszczyk. Bardzo dziękuję. Dariusz Rosiak. Dziękuję bardzo. I Agata Kastrolewicz. To była wielka przyjemność. W takich nastrojach właśnie jesteśmy. Fleetwood Mac, Everywhere. No a z nami w studiu Michalina Bieńko. Dzień dobry wieczór. Ale wyrywał się Dariusz Pieruk. Dobry wieczór. Dzień dobry, łamany na dobry wieczór. Nie wiem, czy już zaszło. Słońce? Tak. Też nie wiemy. Muszą Państwo nam dać znać, bo jesteśmy tutaj w studiu i wcześniej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i trochę straciliśmy poczucie czasu i zatraciliśmy poczucie rzeczywistości, mam wrażenie, tego wieczoru. Darku, wszystkie te spotkania. Darek też wspomagał nas tutaj, łapiąc tych, którzy, no właśnie, zaczynali rozmowy, zaczynali te wspomnienia na korytarzu, a potem musieli wspominać tutaj tak, będę mówił szybko i krótko, bo serce mi, oddech mam płytki, serce mi wali jak młot. No. Tyle twarzy, których nie widziałem od dawna, od bardzo dawna. No wzruszenie wielkie. Ci koledzy, którzy byli tu przed chwilą i dwie chwile temu w studiu, to była tylko część naszych dawnych kolegów, tak, których mogliśmy tu spotkać. No i część oczywiście gości dzisiejszego wieczoru, bo... Tak, oczywiście. Studio imienia Agnieszki Osieckiej było wypełnione. Tak, no i oczywiście sam koncert. Będziemy go wspominać pewnie długo. Misiu, ty jako to... Nie chciałabym wypominać, ale jednak najmłodsze pokolenie. Jak patrzysz na to, co się dzieje? Ojejku, tak dzisiaj wyszło, ale ja też słuchałam radia zawsze, więc też mnie bardzo to wzrusza, że tu jestem i mogę te wszystkie osoby spotkać osobiście. I tak, jest to wspaniałe doświadczenie i widzę też swoich znajomych i wiele pokoleń, które spotykają się na scenie i poza sceną i to jest super. Czy radio cały czas zaraża swoją siłą? Myślę, że zaraża, tak, zdecydowanie. Najmłodsze pokolenie, ale jednak nie do końca, ponieważ ty pojawiłaś się w radio wiele wcześniej niż w 2024. Tak, ja się pojawiłam się w radiu w 2016 roku na chwilę. Na 2 lata dokładnie. I potem zniknęłaś. Potem zniknęłam, tak jakoś... Dostałam zaświadczenie o odbyciu praktyk, które głosi, że odbyłam 240 godzin praktyk w 2 tygodnie i obecne tu Agnieszka Obszańska i Katarzyna Borowiecka to podpisały. Ambitnie. Ale zawsze byłam ambitna, tak. Lubiłam tu przychodzić wtedy też lubiłam tu przychodzić i spędzać dużo czasu i to się nie zmieniło, więc chyba dobrze. To dobrze. To nas tak bardzo mi się cieszy. Wydaje. Tak, to jest też ta siła radia, że i z jednej, i z drugiej strony ono wciąga i później nie chce puścić. Przynajmniej ja mam takie poczucie. Oj, nie chcę. Proszę Państwa, zmierzamy już do finału tego wieczoru przedurodzinowego, choć oczywiście po 20:00 Klub Trójki Audiodokument, na który zapraszamy w imieniu Anny Dudzińskiej. To też będzie wieczór poświęcony ważnemu spotkaniu. Melchiory w czwartek zostały rozdane. No a my się żegnamy, zapraszając też na jutro, bo jutro będzie się działo bardzo dużo. Basia Małecka w ustawionym konkursie. Basia Małecka, zwyciężczyni, jutro się pojawi, ale w ciągu dnia też mnóstwo po 20:00, już wspominałyśmy o tym, że specjalna audycja z udziałem Marka Niedźwieckiego po 21:00. Aksamit Anny Gacek. Spodziewajmy się niespodziewanego. Taka jest trójka. Agnieszka Obszańska. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Borowiecka. Świętujemy 63. urodziny trójki. Celebrate good times, come on. Let's celebrate.